เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เพื่อนสาธมิตรและท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมะจาริงเนกขัมมะจารินีผู้ทรงสิ่งทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้ตักอาหารใส่ภาชนะขบฉันของตนเองเพื่อบริโภคเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปเพื่อเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็บัดนี้อาหารเครื่องบริโภคบิณฑบาตทั้งหลายได้นำมาตั้งเรียงรายไว้เฉพาะหน้าแล้วประกอบกับความหิวและความอยากของกิเลสตัณหาซึ่งเราได้เคยตามใจมันมาตลอดบัดนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้สนองตอบความอยากและความโหยหิวนั้นขอให้ท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมะจาริเนกขัมมะจาริณีและเพื่อนสัตว์ธรรมิกเหล่าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายได้พิจารณาแยกแยะระหว่างความหิวและความอยากออกจากกันพยายามบรรเทาความอยากให้ลดน้อยลงและจงอนุเคราะห์แก่ความโหยหิวความโหยหิวนั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายร่างกายมีตั้งอยู่ได้ด้วยการอนุเคราะห์เป็นที่ประชุมรงแห่งมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟเมื่อมหาภูตรูปตั้งอยู่ได้ก็เป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปตักใส่ภาชนะนั้นเป็นส่วนที่เป็นธาตุดินและก็ธาตุน้ำและก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นอาหารบางชนิดมีความมันมีความร้อนให้แก่ความร้อนแก่ร่างกายจึงมีดินน้ำ ไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกร่างกายอาศัยอยู่ได้ด้วยดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปบัดนี้เราจะเพิ่มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเข้าไปในร่างกายในขณะเดียวกันมันก็ขับถ่ายหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีการที่เราบริโภคอาหารนั้นเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปมหาภูตรูปทั้งสี่เมื่อขาดอันใดอันหนึ่งก็แสดงออกทางจิตวิญญาณให้เกิดอาการโหยหิวในขณะเดียวกันกิเลสตัณหาซึ่งเคยอาศัยอยู่ในจิตตรงนี้ซึ่งมันมาอยู่ในภูมิมหาภูตรูปร่างกายนี้ก็จะเพิ่มความอยากขึ้นมากขึ้นอีกเหตุนั้นขอให้ท่านจงแยกความหิวและความอยากออกจากกันเสียก่อนให้ได้ความหิวเป็นเรื่องของร่างกายต้องการอาหารดินน้ำไฟลมเข้าไปผสมส่วนเพื่อจะยังอนุเคราะห์ยังอัตภาพนี้ให้ตั้งอยู่ได้ซึ่งแสดงอาการออกมาคือความหิวส่วนความอยากนั้นเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของกิเลสซึ่งมากเกินจำเป็นเพราะเหตุนั้นการที่เราตักอาหารเพื่อจะนำไปบริโภคในวันนี้นั้นขอให้อนุเคราะห์แก่ร่างกายบรรเทาความโหยหิวแต่ท่านจะได้อนุเคราะห์แก่ความอยากเพิ่มพูนกิเลสเลยขอท่านจงตักอาหารนี้เพื่อบริโภคแก่ร่างกายอนุเคราะห์แก่ร่างกายให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพื่อประพฤติธรรมแต่ท่านอย่าบริโภคเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสตั้งอยู่ได้งอกงามไพบูลย์และจะทำให้เรานี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดด้วยอำนาจแห่งกิเลสและตัณหาอัญญาพุนเชนะยาเปนตังกาเมสุอนัปเปกขินันติจงบริโภคอาหาร อันเจือปนกันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามคือความอร่อยอร่อยทั้งหลายเราจะไม่อาลัยกับความอร่อยอร่อยแต่เราจะบริโภคเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายนี้ให้เป็นไปได้แต่ถ้าท่านมัวลุ่มหลงสยบอยู่กับความอร่อยอร่อยท่านจะอนุเคราะห์กิเลสให้เป็นไปและก่อให้เกิดความทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจของกิเลสตัณหาท่านสาธุชนเพื่อนสัทธรรมิกเอกมัจจารีเนกมัจจารีนีผู้ทรงศีลทั้งหลายขอให้ท่านจงพิจารณาให้ละเอียดท่านอย่าได้ตักให้มากเกินไปจงคำนึงถึงท้องน้อยที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารของเรานั้นสามารถบรรจุได้แต่ความหิวที่ร่างกายต้องการแต่กระเพาะอาหารนี้ไม่สามารถบรรจุความปรารถนาความอยากของกิเลสให้เต็มได้วันนี้ถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นขอให้ท่านกำหนดให้เกิดความพอทีและจงกำหนดตัวว่าเรากินอาหารกี่คำจึงอิ่มพอดีแต่อย่าให้น้อยจนเกินไปจะเกิดความลำบากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวโหยแต่ขอให้รู้จักคำว่ามัตตัญญุตารู้จักประมาณประมาณในการกินการนุ่งห่มการหลับนอนรู้จักประมาณในการบริหารตนเองให้จบเป็นสุขอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งก็คือว่าในโลกนี้ยังมีคนอดอยากโหยหิวอีกเป็นจำนวนมากนับเป็น10ล้านร้อยล้านทั่วทุกมุมโลกในแอฟริกาในเอเชียนี้ก็มีในยุโรปบางส่วนและในเครือจักรภพของโซเวียตรัสเซียซึ่งกำลังวุ่นวายกันอยู่นี้ก็กำลังโหยหิวขาดแคลนอาหารกันทั้งนั้นแต่พวกเรานั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ไม่ได้มาด้วยความรู้สึกขาดแคลนเราไม่ได้ขาดแคลนอาหารอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มที่บ้านจึงมาที่นี่เราไม่ได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจึงมาที่นี่เราไม่ได้ขาดแคลนปัจจัยสี่จึงมาแสวงหาณที่นี้แต่ตรงกันข้ามเรานั้นอยู่ที่บ้านเราอยากจะอยู่จะกินกี่ครั้งกี่หนก็ได้แต่เรามาที่นี่เพื่อจะฝึกฝนเพื่อจะอบรมตนเองพัฒนาตนเองให้รู้จักความพอดีอยู่ที่บ้านเราอยากจะนุ่งห่มอย่างไรเราก็นุ่งห่มตามใจปรารถนาเราอยากจะหลับจะนอนกี่เวลานาทีแก่กี่ชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าแต่เรามาที่นี่กินน้อยนอนน้อยสร้างความพอดีนุ่งห่มแต่พอดีให้เกิดความพอดีแก่อัตภาพแก่ร่างกายฟื้นใจข่มใจปลุกใจให้ตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นควบคุมใจไม่ให้ทะเยอทะยานไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรจะมีปัญหาแก่พวกเราในการกินอาหารก็ขอให้จัดการให้มันพอดีพองามอย่าให้มากจนเกินไปมองดูเพื่อนสัตว์ทั้งนี้มองดูเพื่อนฝูงข้างหลังมีจำนวนมากถ้าหากเราเอาตามความปรารถนาแห่งความอยากมันอาจจะมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายแล้วมันจะไม่เหลือไว้เพียงพอสำหรับเพื่อนที่มาข้างหลังคอยพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านคอยแนะนำพร่ำสอนถึงเรื่องการกินวาจัตตาโรปัญจอาโรเปพุทธวาปิเวอรังภาสุวิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอบริโภคอาหารเหลืออยู่ก่อนจะอิ่มสี่ห้าคำเธอพึงหยุดเสียแล้วบริโภคดื่มน้ำเข้าไปมากๆนั้นจะเป็นการปฏิบัติความเป็นอยู่อันผาสุกเหมาะสมแล้ว แก่เธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วในธรรมวินัยนี้คำว่าเป็นผู้มีตนอันส่งไปนั้นก็หมายความว่าผู้ที่แยกออกมาแล้วจากเย้าจากเรือนเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองยกระดับจิตใจให้สูงส่งพ้นจากอำนาจควบคุมของกิเลสเพื่อนสาธมิตรและท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีทั้งหลายลองดูก่อนก็ได้ว่าถ้าหากวันนี้ท่านตักอาหารเหลือไปเนื่องจากว่าความอยากมันมากกว่าความหิวก็เลยตักเอามากๆเสร็จแล้วท้องของท่านไม่ได้ขยายไปด้วยกระเพาะของเราบรรจุได้เฉพาะความโหยหิวเพียงพอที่จะบรรจุให้อิ่มได้แต่กระเพาะนี้ไม่สามารถบรรจุให้อิ่มเต็มสำหรับความอยากได้ด้วยเหตุนี้จึงกินไม่หมดเมื่อบริโภคไม่หมดก็จะเอาไปทิ้งไปเทเสียสูญเสียไปเป็นจำนวนมากทำให้เราได้คิดได้พิจิตรพิจารณาเสมอถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาเมื่อเรากินอิ่มจนไม่หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเวทนาความอึดอัดเมื่อร่างกายจะต้องย่อยอาหารอย่างหนักหน่วงที่บริโภคเข้าไปจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดเลือดไม่พอที่จะเลี้ยงสมองความง่วงซึมเกิดขึ้นเกิดความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งควรจะเรียกว่าเวทนาใหม่การประกอบความเพียรของท่านก็ไม่เจริญก้าวหน้าเมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่านิทาตันธิพิชัม วิชัมพิตาอารติพัทสัมมาโตอาวะสันติสริงรัฐาพหูหิปริปันทโยอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาหาวนอนความไม่ชอบใจและความเมาอาหารที่ตั้งอาศัยอยู่ในสรีระของท่านในขณะนี้เพราะเหตุนั้นความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความหลับก็ดีความขี้เกียจก็ดีมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกันเพราะมันเหน็ดเหนื่อยอันเกิดจากความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งมีสาเหตุมาจากความเมาอาหารที่พระศาสดาตรัสว่าพัตตสัมมะโตการเมาอาหารคือการย่อยด้วยความยากลำบากนั่นเองท่านก็จะง่วงเหงาหาวนอนการประกอบความเพียรของท่านก็จะเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการสมควรแท้ที่เราบริโภคอาหารเลือกเพียง 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วดื่มน้ำเข้าไปมากๆพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมท่านได้ทรงพร่ำสอนศิษย์ของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้เป็นประจำประจำยังความเจริญทางจิตใจทางวิญญาณให้เกิดมีแก่เราบริวารลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาแล้วเป็นจำนวนมากมีพวกเราก็เช่นเดียวกันเพื่อสัทธมิตรและท่านเนกขมจารีเนกขมจารีนี่ทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าท่านไม่มีความอดอยากอยู่ที่บ้านที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนี้เพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเพราะเหตุว่าชีวิตมีปัญหาคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านรอคอยอยู่ท่านจึงมาประพฤติธรรมเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้อยากสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองขอให้ท่าน ได้พิจารณาแม้กระทั่งการกินอาหารการตักอาหารทุกขณะจิตทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวทางร่างกายการเคลื่อนไหวใจนึกคิดจิตสำนึกความรู้สึกทุกอย่างจงมีสติสัมปชัญญะรู้สึกรู้เท่าทันอย่าได้ตามใจสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราก็ได้เคยตามใจมันมาแล้วเป็นเวลาตลอดกาลอันยาวนานหลายชั่วชีวิตในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้ด้วยเหตุนี้เองขอให้ท่านได้เข้าใจว่าการที่เรามาตักอาหารอย่างช้า เลือกเอาเฉพาะส่วนที่พอดีไม่ได้เอาตามใจอยากนั้นอย่าได้เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกท่านเอิ้นเรามาเพื่อทรมานทรมานแท้น้อกินก็ทรมานตักอาหารก็ทรมานนอนก็ทรมานเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาอย่างทรมานโอ้นี่มันอะไรของเราขอให้ท่านคิดใหม่ครับว่านี้คือการทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเราไม่ใช่ทรมานชีวิตกิเลสตัณหามันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกลับมาแล้วพระศาสดาได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งสี่เพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องกันตัณหาเป็นเครื่องผูกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาตินับเป็นประมาณไม่ได้กี่โกฏกับดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำนมแห่งมารดาที่เราและเธอทั้งหลายได้ดื่มกินชาติแล้วชาติเราในวัฏสงสารนี้ที่เกิดมาถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำโลหิตคือเลือดที่หลั่งออกมาจากคอของเราเมื่อถูกตัดถูกทิ่มแทงเมื่อเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแพะแกะเป็ดไก่สุกรชาติแล้วชาติเราเมื่อเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราและเธอทั้งหลายได้หลากหลั่งไหลออกมาเพราะความร้องไห้อันเกิดจากความทุกข์ในการพัดพากจากบุตรภรรยาสามีบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวชาติแล้วชาติเราถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกกองแล้วเท่าภูเขาที่เราได้เกิดมาได้ตายไปชาติแล้วชาติเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้เห็นเศรษฐีคือหะบอดีกษัตริย์อันมหาศาลในเว้นแขวนพามหาศาลหรือแม้พระเจ้าจักรพรรดิหรือทิพสมบัติบนสวงสวรรค์เธอทั้งหลายพึงสรุปได้ว่าแม้เราเองก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตชาติภิกษุทั้งหลายยามใดเธอได้ประสบพบเห็นคนทุกข์ยากลำบากคนขอทานโลกเรือนคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกเมื่อนั้นเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติในวัฏสงสารอันยาวนานโอ้ภิกษุทั้งหลายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนายในสังขารทุกข์ในวัฏสงสารในความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายเธอทั้งหลายจงภาคเพียรจงพยายามจงฟื้นกิเลสฝึกหัดตนถอนตนออกจากทุกข์พ้นไปเสียจากวัฏสงสารถ้ามิฉะนั้นแล้วเธอไม่ถึงซึ่งความแน่นอนในพระธรรมเธอจะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เช่นนี้จะเสียใจไปเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นพระศาสดาได้ตรัสคำนี้อยู่ปล่อยๆว่าอิทะเจนังวิราเทสิสัทธัมมัสสะนิยามกังจิรังตวังอนุตตัปเปสิเสรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในวิถีทางแห่งธรรมพระสัทธรรมในศาสนานี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับชื่อเสรีวะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติข่มใจฝืนใจทรมานกิเลสตัณหานี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อขาดทุนแทนที่จะได้กินอร่อยนอนอร่อยตามใจตนเองอย่างสะดวกสบายนั้นมันเป็นกำไรของชีวิตหาไม่ได้เราเคยขาดทุนเช่นนี้มาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกับวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราจักทวนกระแสปฏิโสตคามิง ทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาทรมานกิเลสตัณหาย้อนหลังเพื่อไปสู่ความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในศาสนานี้จึงไม่เป็นการทรมานตนเองเลยหากแต่เป็นการทรมานกิเลสซึ่งมันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกับฉะนั้นเพื่อสัทธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารีนีทั้งหลายอาหารที่เรียงรายอยู่เฉพาะหน้านี้นั้นเกิดมาจากแรงศรัทธาของผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจอันงดงามผู้คนเหล่านั้นต่างก็เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยคุณธรรมแต่บุคคลเหล่านั้นก็เป็นคนขาดแคลนโภคทรัพย์สมบัติภายนอกมากด้วยน้ำใจจึงเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไว้เป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีเอามาทำอาหารเลี้ยงดูพวกเราบางท่านก็ขอจับจองเลี้ยงทั้งหมดแม้จะสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากแต่ก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่คือบุญคือกุศลแม้เราทั้งหลายก็จงอนุเคราะห์บุญนั้นด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติอันดีอันงามสำรวมในอาหารสำรวมในอินทรีย์ของตนเองให้เหมาะสมแก่สมณะสารูปแก่พรหมจรรย์ที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพื่อนของเรามีจำนวนมากที่กำลังเดินตามมาอาหารที่กำลังตักใส่ภาชนะอยู่ในขณะนี้ขอให้กำนึงถึงท้องน้อยๆอย่าให้มันล้นเหลือและเผื่อแผ่ถึงผู้ที่ตามมาเบื้องหลังการกระทำเช่นนี้เป็นการฝึกหัดขัดเกลาอบรมเมตตาบารมีเมตตาธรรมแผ่ความรักไปยังเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมถ้าเหลือจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้คนอื่นต่อไปอย่าให้มันเลื้อยในภาชนะเพื่อจะเอาไปเททิ้งๆกว้างๆเพราะศาสดาไม่เคยสรรเสริญและพระองค์ทรงกล่าวว่าผู้คนผู้ประกอบไปด้วยธรรม3ประการนั้นแม้จะอยู่ณที่ใดการประพฤติการปฏิบัติของเขาก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง1เป็นผู้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมอารมณ์เมื่อมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีความนึกคิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจไม่มัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นรับรู้รับทราบแล้วก็ให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปไม่ถือนิมิตและพยัญชนะไม่ถือนิมิตและอนุพยัญชนะหมายความว่าไม่ถือเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ว่าน่ารักน่าชังไม่ตามคุ้นคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้มันผ่านไปท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรหลังจากนั้นโภชเนมัตตัญญตาเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยพอดีพอดียังอัตภาพให้เป็นไปก็จะเกิดประโยชน์ส่งต่อไปถึงชาคริยานุโยคตามประกอบความเป็นผู้ตื่นไม่นอนซึมกระเทือเมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ตามประกอบการลุกขึ้นอุทานสัญญาตั้งความสำคัญมั่นหมายสัญญาแห่งหัวใจสัญญาในสำนึกไม่ได้สัญญากับผู้ใดแต่เราสัญญาไว้กับหัวใจเราเองว่าอุทานสัญญาตั้งใจไว้ว่าจักลุกขึ้นทุกเมื่อถึงเวลาได้ตื่นแล้วยามใดเราตื่นเราจักลุกขึ้นเราจักไม่นอนมันต่อไปการประกอบความเพียรที่มีองค์ประกอบ3ประการนี้สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคตามประกอบความตื่นอยู่เสมอเช่นนี้พระศาสดากล่าวว่าเป็นอัปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดจากธรรมวินัยเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าไม่มีทางถอยหลังแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์จะอยู่คนเดียวที่ใดก็ตามเมื่อประกอบด้วยธรรม3ประการนี้ไม่มีทางผิด ไปจากแนวทางแห่งพระอริยเจ้าวันคืนของผู้นั้นมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวแต่บัดนี้เรามากันเป็นจำนวนมากทั้งมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเว้าวอนบอกกล่าวแม้จะกินจะอยู่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะพูดจะคิดก็มีครูบาอาจารย์คอยบอกกล่าวแนะนำพร่ำสอนเว้าวอนอ้อนวอนให้กระทำอยู่เราจะไม่สำเนียกเราจะไม่สังวรระวังเราจะไม่กระทำตามเช่นนั้นบ้างหรืออย่าปล่อยอารมณ์ของท่านให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาจงรักษาจิตใจของท่านสำเนียกสังวรระวังถึงถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนตลอดเวลาที่เรามาอยู่ในการบวชเนกขมจารีเนกขมจารีนี้เราจะทำให้เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจเราจะฝึกเราจะข่มเราจะทรมานคือการทรมานกิเลสไม่ใช่เป็นการทรมานจิตใจตนเองเมื่อเราทำได้เช่นนี้อินทรีย์ของเราบารมีธรรมของเราก็จะแก่กล้าขึ้นก็จะเป็นผู้มีความกิปีกล้าขาแข็งเข้มแข็งทางจริยธรรมเมื่อนั้นการเดินทางแห่งชีวิตจิตใจก็ไกลออกไปไกลออกไปจากความชั่วก็ให้ห่างออกไปจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจก็จะเริ่มอ่อนเปลี้ยเพียแรงกิเลสตัณหาเหล่านั้นขาดอาหารคือตามอกตามใจไม่ได้มันก็จะสู้ผอมลงผอมลงไม่มีความเข้มแข็งที่จะมีอำนาจเหนือจิตมีมากก็จะลดลงมีน้อยก็จะเหือดแห้งจืดจางไปล่มหายตายไปกิเลสเป็นโรคขาดอาหารตายเพราะเหตุนั้นการบริโภคอาหารของเราในวันนี้จงบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์แก่ร่างกายเท่านั้นอย่าอันบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อจะมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเลยพระศาสดาท่านที่กล่าวเสมอว่าการเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนั้นจะช่วยให้เกิดชาคระธรรมคือความตื่นความง่วงเหงาหาวนอนไม่น้อยปัญหาใหญ่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนนี้อีกอันหนึ่งซึ่งยังแก้กันไม่ตกแก้กันไม่ได้เลยบางท่านขอให้คำนึงถึงการกินอาหารนี้อย่างพอเหมาะพอดีอีกประการหนึ่งท่านจะได้ดูถูกดูแคลนข้าวปลาอาหารเท่าที่มีอยู่สิ่งนี้เราพอใจสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งใดควรแก่เขาเข้าบริโภคเข้าหมกมุ่นเขาสยบโจสิ่งใดไม่ควรแก่เขาเข้าเพ่งโทษเขาติเตียนเรากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะท่านจะได้เลือกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อเป็นปลาอันนี้เป็นผักเป็นธัญชาติอันนี้เป็นเจอันนี้เป็นมังสะอันนี้เป็นมังสวิรัติที่สุดในธรรมวินัยนี้นักบวชในศาสนานี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้พระศาสดาว่าผู้ไม่ติเตียนอาหารไม่ติดในรสชาติอาหารในส่วนสองย่อมท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งแว่นแขวนมุตทัสสะรัตเถจรโตย่อมท่องเที่ยวไปทั่วทั้งแว่นแขวนอย่างอิสรภาพไม่ตำหนิติเตียนไม่ดูถูกดูหมิ่นอาหารทั้งหลายย่อมสามารถท่องเที่ยวไปทั่วทั้งแว่นแขวนในอาณาจักรอันไพศาลเหมือนนกที่มีปีกเพียงสองข้างสามารถที่จะโบกโบยบินไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ได้ท่านจะได้ดูถูกดูแคลนว่าอันนี้ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เหมาะแก่เราอันนี้ไม่เหมาะแก่เราเชิญเถิดท่านผู้บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารีนี้จงฝึกตนจงฝึกใจลดกิเลสตัณหาลงสู่อาหารการปฏิบัติธรรมนั้นละเอียดมากนักไม่เพียงแต่จะไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้เท่านั้นหลับหูหลับตาเพ่งจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้น แต่มันละเอียดมากทุกขั้นตอนแห่งชีวิตไม่ว่าจะกินจะดื่มจะพูดจะจาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอารมณ์ต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหน้าที่ตรงใดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัสทางกายและมีความคิดมีอารมณ์แห่งจิตใจเกิดขึ้นที่นั้นแหละเวลานั้นแหละขณะนั้นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่เราจะต้อง